Nataka kuuliza swali billahi alaikum. Yaliyofanyika Uganda, kuuliwa watu 79 ni sawa? Uislamu ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hauliwi muislamu kwa kuua kafiri. Muislamu akiua kafiri, hauliwi muislamu kwa kuua kafiri. Hata muislamu kama ana makosa, lakini hauliwi muislamu kwa kuua kafiri. Hakuna sheria hiyo katika Uislamu. Inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita jihadi, inatuita jihadi, kuingia vitani, kuondoa rayaya isiyokuwa ya Allah, kurudisha khilafa ya tauhidi ya Allah. Kwani kupigana fi sabilillahi ni lazima kwa kila muislamu. Sasa ni wakati wa kuondoa makafiri duniani na kurudisha khilafa iliyokuwa zamani. Jihadi, jihadi, inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita jihadi, kuingia vitani, kuondoa rayaya isiyokuwa ya Allah, kurudisha khilafa ya tauhidi ya Allah. Kwani kupigana fi sabilillahi lazima kwa kila muislamu. Sasa ni wakati wa kuondoa makafiri duniani iliyokuwa zamani. Jihadi, jihadi, inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita nusra, kunusuru dini Uislamu. Dini unahitaji nusra, ali unusuru rasuli, tunusuru na sisi. Njoni tayari, tuinue silaha, tunusuru dini, tuingie janna. Imma nusra imma shahada, raya ya tauhidi tasimama. Ilisimama kwa upanga, itasimama kwa AK. Inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita shahada, kuingia janna. Firdausi babu, mlango uko wazi, uingie vitani upate shahada. Kurulaini tayari, wanakusubiri shahidi. Shahada uwezi kuipata mpaka unusuru dini ya Mola wako, undoe utahuti na dhulma iliyoko duniani. Ukubali damu yako imwagike vitani. Shahada, shahada, inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita jihadi, inatuita nusra, inatuita shahada, inatuita shahada.